الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta Araf suresinin 157. ayetini yapıyorduk. Çok uzun bir ayetti. Ve biz onun hemen hemen 1/4'ünü yaptık. 1/4'ü kaldı veya 1/5'ünü yaptık. 1/5 kaldı. Ancak ayetin başından mana vererek açıklama yapacağımız yere gelelim. Şimdi Yahudilerin, İsrailoğullarının özelliklerini anlatırken diyor ki Yüce Allah, ellezine, onlar yani İsrailoğulları, yettebi'ûne rasûlen nebiyyel ümmiyye, Resul olan, peygamber ve nebi olan, ümmi olan peygambere tabi olurlar. Öyle peygamber ki yecidûnehu mektûben indehum fi't-Tevrat ve'l-İncil. Tevrat ve İncil'de yazılı olarak bulurlar. Onların yanındaki, onların katındaki Tevrat ve İncil'de yazılıdır o peygamberin ismi. Demiştik geçen hafta, hatırlayın, Muhammed ve Ahmet diye. Ne yapar o peygamber? Ye'muruhum bil ma'ruf ve yenhahum anil münker. İyi emreder, kötüden sakındırır o peygamber. Sonra ne yapar? Ve yuhillu lehumut tayyibat, temiz olan efendim gıdaları onlara helal kıdar. Ve yuharrimu aleyhimul habayis, ve haram olan gıdaları da onlara haram kılar. Ve yalau, işte burada kalmıştık. Ve yalau anhum israhum, onlardan yüklerini indirir. Onların yükünü indirir. وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, ve onlara vurulmuş olan zincirleri de kırar. Burada kaldık. Yani burayı yaptık. Mana vermiştik ama burada kaldık. Şimdi Hazreti Peygamber'e Yüce Allah bir görev veriyor. Bu görevlerin üçüncüsü bu. Birincisi emri bil maruf ve nehyanil münker. İkincisi temiz olanları helal kılmak, pis olanları haram kılmak için onlara emreder, bunu yapar. Üçüncü görevi de onların yüklerini indirir ve onlara vurulmuş olan zincirleri kırar. Üçüncü görevi bu. Bu ayette. Bunu İsrailoğullarına böyle bir peygambere İsrailoğulları tabi olacak. Yani Hazreti Muhammed'e ya. Yani. Hazreti Muhammed'e tabi olurlar diyor o İsrailoğulları. O Yahudiler ve Hristiyanlar. Hazreti Muhammed gelince ona tabi olurlar diyor. Şimdi ve yalav anhum israhum. Tabii bu ayet sadece o dönemdeki insanlara ait değil. Ta kıyamete kadar gelecek olan bütün nesillere ait bir ayet. Evrensel var. Şimdi onların yükünü indiriyor. Yani bu İsrailoğullarının o zaman üzerlerine bir yük var. Veya bugünkü insanlığın üzerindeki bir yük düşünün. Bu yük manevi bir yük. Bu yük nereden oluşmuş? Yani bir katıra, bir ata yükü vurursun, o yükte silah olur, o yükte eroin olur, o yükte armut olur, o yükte melle olur. Ha, yük. Ama yüktür yani, vurulan bir yüktür. Onun içinde bir şeyler var. O yük bir şeylerden oluşur. O yükü burada söylemiyor. Onu başka ayette. Yani bu ayete baktığımız zaman, bu ayette o yükü anlatmıyor. Sadece yük diyor. Onlara bir yük. O yük onları çok fena çökertiyor. O yükün altına kalkamıyorlar. Yani 50 kilo, 100 kilo bir katıra, yük vurursuna mahvedersiniz. Bir eşeğe. Fakat 150-200 kilo vurdu mu çöker. Taşıyamaz onu. İnsanlar da böyle oldu diyor ya Muhammed. Çöktü bunlar, çöktü. Git o yükü indir de kalksın araya. Anlıyor musun? Nedir o yük? O yükün bir numarası şirk. Bu sefer şirk yükü olunca ne oluyor o katıra vurulan yükün, o torbaların içinde ne olmuş oluyor? Pislik. Çünkü şirk pisliktir. İnnemen müşrikûne nedir diyor Allah. Müşrikler necistir, pisliktir. Ha demek ki o zaman katıra adam neyi yükü vurmuş? Katıra bir torbayı koymuş ama içinde pislik var. Şirk zulümdür. O torbanın bir tanesi de zulüm dolu. Biri pislik, birisi zulüm dolu. Şimdi yani bu bundan daha ağır bir yük olmaz. Şimdi doldurduk şimdi o yük dedi Allah-u Teala ama o yükün başka yerlere anlatıyorum. İşte okudum ayeti. İnne şirke le zulmün azim diyor mesela Lokman suresinde. Şirk zulümdür, şirk pisliktir. Demek ki Hazreti Peygamber'e diyor ki Yüce Allah, git o İsrailoğullarına veya dünya insanlığına bir yük vurulmuş. Bu yük de şirk yüküdür, zulüm yüküdür, pisliktir. Çöktü, insanlar çöktü, kemikleri kırılıyor ya ama. Taşıyamıyorlar bu yükü. İt o yükü indir. Sen peygambersin, eğitim yapacaksın. O şirk yükünden, pisliğinden o insanları kurtaracaksın. Kurtardın mı, o yükü indirdin demektir. Anlıyor musun? Ha. Demek ki bizim şimdi bu ayet kime konuşuyor şimdi? Bize konuşuyor. Bana konuşuyor. Peygamber yok o dünyada. Ha, bize diyor ki hocalara, gidin bu insanlık şirk batağına yükünde ölüyor. Ölüyor. Kemikleri kırıldı, kırılacak. Bana gelemiyor kullarım. Bana gelemiyor. Yük ağır. İndir. Ya, biz indirmeye çalışıyoruz. Kendimiz şirk batağındayız. Kendimiz şirk batağındayız. Adamın yükünü indiriyorsun. Ne yükü kardeşim? Sen bir defa kemiklerin kırılıyor. Nedir o? Soruyor. وَمَنْ أَوْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalim kim? Allah'ın vermediği fetvayı Allah vermiş gibi söylüyorsan zalimsin, müşriksin. Hocalar yükün altında ezuluyor, kemikleri kırılıyor, ne yapacaksın? Nasıl indireceksin bunu? Ha bunu yap şimdi. Bu Hazreti Peygamber'in sünneti burada. Bak Allah'ın emri Peygamber'in sünneti. Burada. Sünneti burada bulacaksın. Yap bakayım. Ya. وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Onlara vurulmuş zincirleri de kır. Bu kağıları, zincirleri, laleleri, zincir vurdular benim kullarımın zihnine, beynine, gönlüne. Ya Muhammed git o zincirleri kır. İşte bu ayet Hazreti Muhammed'in özgürlükler peygamber olduğunu söylüyor. Evet. İnsanların beynine, gönlüne vurulmuş olan zincirleri kıran bir peygamber. Aha görev bu. Aha görev bu. Biz hocalar insanların beynine zincir vuruyor. Neyi kırması ya? Neyi kırması ya? Biz zincir vuruyoruz da. Elimize kelepçe takıyoruz. İnsanlar suçlu gibi takıyoruz onlara kelepçeyi. Boyunlarına takıyoruz zinciri. Evet. Nerede özgürlük ya? İki kelime konuşulmayla bağlı. Olacak iş değil. Şimdi yani şu kitap 1400 sene evvel bu kelimeleri dünyaya haykırırken, 1400 sene evvel, yani insanların zihnini, gönlünü özgür bırakacaksınız, zincir vurmayacaksınız. Ya Muhammed, bu kullarımın aklı bana gelmiyor, aklı zincire vurdular, hapishaneye tıkmışlar. Parmaklıkların arasında akıl, perişan, perişan. Git bu zincirleri kır ya Muhammed, kulum bana özgürce gelsin. Şu ayete bakın kardeşim, dünya hellidir bu ya, abraz abraz. Vellehu la lelleti kânetu. Ramazan öyle değil mi? İşi bitiriyor. İşi bitiriyor. Yani bunu ben Amerika'da konuştum. Dedim ki kilise Batı dünyasının aklının önünde engeldir, obstacle'dır. Aynı bu kelimeyi kullandım. Bu engel çıksın arada Batı dünyasının aklı Allah'a varacak. Vay bu. Yani peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, hani anlatmıştım ben size, hatırlayın. Babam bana güzün, böyle güz bu zamanları ağaçların yaprakları dökülüyor. Arkı kapatıyor, arkın. Arkın dar yerleri var. Oraya gidiyor yapraklar, tık atıyor, oradan aşağı su akıyor. Babam derdi bana ki oğlum git, işte 7-8 yaşlarında, 10 yaşlarında neyse. Yavrum git o arkın önündeki o yaprakları al da su çayırın sonuna kadar, çimenliğin sonuna kadar gitsin. İşte o yaprakları nasıl alıyor da su akıyorsa aklın önündeki yaprakları da al diyor Kur'an'a. Al kulumu bana gelsin. Akmıyor bana kulumun aklı. Vay bu. Olay bu. Şimdi biz insanların aklına, zihnine, gönlüne efendim vuruyoruz kemendi, vuruyoruz zinciri. Biz vuruyoruz, biz. Halkın hiç haberi yok. Takmışık ha zincirleri gezip duruyor da farkında değil. O zincirlerle dolaşıyor. O zannediyor ben özgürüm. Ne özgürlüğü? Takmışız ona biz zinciri. Diyoruz ona ki ha bu grup nasıl gidiyorsa ona göre konuşacaksın. Buna göre inanacaksın. İşte bu mezhebe göre inanacaksın. Bu gruba göre inanacaksın. Vurmuşsun ona zinciri. Zavallı. Şimdi bu, biz hocalar kendi kendimize vurmuşuz zinciri. Biz özgür değiliz ki özgür insan yetiştirelim. Biz sorgulayamıyoruz ki hocalar sorgulayan talebe yetiştirelim. Yok ki. Şimdi şu ayetin bu var ya, inanın ha bunu üniversitelere uygulasınlar, dünya abad olur. Dünya abad olur. Yani biz talebelerimizi özgürce düşünen, özgürce sorgulayan, doğru düşünme sanatını öğretsek onlara, düşünmek bir sanattır. O sanatı onlara öğretebilsek talebelerimize, oha, Mimar Sinan yetişir kardeş. O Mimar Sinan neydiyse mimar da, biz de düşünce alanında, ilim alanında mimarlar yetiştireceğiz. Sinanlar yetiştireceğiz. Sinanlar. Nerede? İşte bu ayet. Bu ayeti bir dünya anlatmamız lazım. Yani dünya, Batı dünyasına. Ben bunu Amerika'da konferansta söyledim. Ama bu televizyonlarda bunu haykırmak lazım. Yani Batı dünyası Hazreti Peygamber'in Allah tarafından nasıl bir görev verildiğini ve nasıl bir görevle karşı karşıya olduğunu, buna ben şimdi yeni bir kitap başladım. Görev ahlakı diyorum. Görev ahlakı. Evet, ahlak. Kur'an'da ahlak kitabını yazdım. Bak ha bu iki kitap çıktı, şimdi anlatacağım size. Yeni çıktı bunlar. Yeni doğdular. Şimdi bir kitaba başladım. Bunlar bitti, tek o birine başladım. Kur'an ahlakı. Kur'an ahlakında bir yerde görev ahlakı var. Kant, Kant'ın felsefesinde, Kant'ın ahlak anlayışında görev ahlakı var. Sen Kant'ı bak ve bir de Kur'an'a bak. Gör, görsün. Kant gelsin okusun. Şimdi şu görev ahlakına bakın. Peygamberimiz de diyor ki, zincirleri kır. O manevi zincirleri kır. O beyinlerdeki zincirleri çöz. Gönüllerdekini de çağır. Muhteşem. Ferredeyle. Amenu. O Hazreti Bihi. Hazreti Muhammed'e inananlar. Ve azzeruhu. Onu destekleyenler. Ve nasaruhu. Ona yardım edenler. Vettebe'un nurellezî unzile ma'hu. O Hazreti Muhammed'le beraber indirilen nura tabi olanlar. Ulaike humul muflihun. İşte felaha onlar kavuşur. Bak, bak, bak, bak, bak. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e 3 tane görev verdi. Onları söyledik. Neyse, vaazın sonunda da bir daha söyleriz. Geç gelenler için. Bize de görev vermiş. 3 tane görevi de bize vermiş. Yani, Hazreti Peygamber'in 3 görevine karşılık ona inananlara da 3 görev var. 3-3 beraber. Hazreti Peygamber'e Allah ders veriyor. Diyor ki bak, senin görevlerin şunlardır. Dönüyor bize de diyor ki inandınız mı peygambere? İnandık ya Rabbi. O zaman size de şu 3 tane görev var. 3-3. 3-3 beraber. Şimdi Hazreti Muhammed'e inananlar ve azzeruhu, ona destek çıkacaklar. Peygamber'e destek çıkma görevindesiniz diyor. Ve nasaruhu, iki, ona yardım edeceksiniz. Destek çıkacaksınız, yardım edeceksiniz. Tabi Hazreti Peygamber şimdi hayatta olmadığı için biz nasıl yardım edeceğiz, nasıl destek çıkacağız ona diye bir soru soruldu bize. Doğal olarak siz bana sorarsınız bunu. Ben bu soruyu kendime sorulmuş gibi hissettiğim için kendim de cevaplandırmam lazım. Şimdi değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber bedenen bizim aramızda değil. Ama bizim bu Kur'an-ı Kerim bize bir görev veriyor. Ona iman etmek mecburiyetindeyiz. Yani bizim önümüzde olsun olmasın. Böyle bir peygamber, şu kitabı getiren peygamber, şu kitabı tebliğ eden peygambere inanmak zorundayız. Yoksa Müslüman olamaz. İnanmak zorundayız. İnandığın zaman ne yapmış oluyorsun? Hazreti Peygamber'e inandığın zaman bir görevi yükleniyor, bir sorumluluk üzerine alıyorsun. Çünkü Allah'a iman ediyorsan kendin üzerine bir görev yüklüyorsun, ona kulluk edeceksin. Allah'a kulluk yapacaksın, bütün ibadetlerini yapacaksın, onun emirlerini yerine getireceksin. İman etmenin getirdiği bir yükümlülük var, bir sorumluluk var. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'e inanıyorsan ona karşı da Allah diyor şu yükümlülüklerin oluşmuş oluyor. İmanın gereği budur. Yoksa böyle iman ettim kuru kuruya demenin bir anlamı yok. Yani nedir ya Rabbi bizim görevimiz? Aha saydım burada diyor. İşte bak onu. Ne o? Destek çıkacaksın. Yani İslam davasına, İslam'a destek çıkacaksın. Sen Hazreti Peygamber'in getirdiği bu kutsal kitaba ya destek çıktığın zaman, yardım ettiğin zaman da, yani fikrinle destek çıkarsın, malınla, mülkünle yardım edersin. Yani yardım etmek demek İslam davasına efendim malınla, mülkünle, nefsinle yardım edersin. Ama fikrinle, bilginle destek çıkarsın. Her halükarda bu İslam davasını anlatacaksın. Yaymak için gereken maddi imkanları, ortamları hazırlayacaksın. Ve böylece İslam davasına yardım ettiğin zaman peygambere yardım etmiş oluyorsun. Çünkü nitekim o bunu bize bıraktı. Bunu bize miras olarak bıraktı bu kitabı. Bu kitabın yayılması, öğretilmesi, bu kitabın dünya insanlığın hayatına uygulanması uğruna biz mücadele vermemiz lazım. İşte ben 19 senedir buraya gelmişim, 1600 vaaz etmişim. Nedir bu? İşte bu. Birileri yapıyor. Mesela şu kitabın basılmasını destek çıkıyor. Bu da malıyla yardım ediyor. Ben çıkıp o kürsüye çıkamıyorum ama diyor, bu kitabı yazanlara yardım ederim diyor. Onu öyle yapıyor. Bir şekilde bu İslam davasını bir şekilde omuz vuracağız. Yani buna bir omuz vuracağız. E gidiyorum televizyonda konuşuyorum, gidiyorum ve kitabımı yazıyorum, vaazımı ediyorum, okulda ders veriyorum. Nedir bunlar? İşte bir destek çıkmaktır. Destek çıkmaktır bu. Siz de bir şekilde destek çıkıyorsunuz, çıkacaksınız. İşte cami yaptırıyorsunuz, sağlık ocağı yaptırıyorsunuz, Kur'an kursu yaptırıyorsunuz. İşte bu da bir destek. Bu da bir yardım. Ve üçüncü göreviniz şu. Yüce Allah buyuruyor. Vettebe'un nur. O nura, nura tabi olun, nura. Nedir o nur ya Rabbi? Ellezî unzile ma'hu. O Hazreti Peygamberle beraber indirilen nura, ışığa. Yani şu Kur'an'a. Bu Kur'an'a tabi olursan peygambere yardım etmiş oluyorsun. Senin görevin budur. Bu ışığa tabi olmandır. Çünkü bu Kur'an'ı Allah-u Teala nur diyor. Şura suresinin 52. ayetinde de nur diyor. Yani adını, bu kitabın adı nurdur. Işıktır yani. Tabii bu Kur'an ışık veriyor ama sandıkta olduğu için hiç ışığı görmüyoruz. Koyduk bunu sandığa, koyduk onu şeye, güzel paketledik onu böyle, astık onu köşeye. Çok güzel. Ha, orada duruyor. Işığın anlamıyor. Işık veriyor mu? Ha, okuyoruz. Açıyoruz böyle yüzünü okuyoruz. Hatim yapıyoruz. Hatim. Okuyoruz ama ışığı yok. Işığını alamıyor. Çünkü anlamıyor. Yani Kur'an-ı Kerim anlamıyor. Hayatımıza uyarlamıyoruz. Işığı görmüyoruz. Tamam böyle bir fener var. Bir lamba var ama o lambayı elliyoruz, o lambaya sürüyoruz ona yüzlerimizi lambanın ama o da bir türlü düğmeye basıp da onun ışığını alamıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki o Hazreti Muhammed'e indirilen o nura, bu Kur'an, o nura tabi olacaksın. Yani o nura inandın demen yeterli değil, tabi olmak. Eylem. Tabi olmak demek, Kur'an'ın ışığına tabi olmak demek, hayatını ona göre ayarlamak demek, onu hayatına indirgemek demek, hayata tatbik etmek demek. Nasıl tatbik ederiz onu hoca efendi, bir de bize bakayım. Çok şey var. Ama size söyleyeyim, bir davada, bir hukuki davada hakim olsun, şahit olsun, kendi bile olsa doğruyu söylüyorsa işte Kur'an senin hayatına geldi. Anladın? Rabbim bana emretti, yalan yere şahitlik etmeyeceğim diyorsan işte sana Kur'an-ı Kerim senin hayatına girdi. Bu hanımı mı bana Allah emanet verdi deyip de ona tokat atmazsan ah Hasan'ın hayatına girdi işte. Anlıyor musun? Yani bu Kur'an vettebehu emri, tabi ol emri, eylemdir. Hayatına tabi gideceksin bunu. O gidiyor, o ışık onu takip ediyor Allah'ta. Aynen bu demektir. Işık gidiyor, bak dikkat et. O ışığın peşine koş. Yoksa yolun karar. Karanlığa düşersin. Gidemezsin. Görevimizin biri bu. Yani üçüncü görevimiz bu. İşte o Kur'an denen nura, o ışığa uyarsak beynimizdeki, gönlümüzdeki zincirleri de kırarız. O ışığı takip edersek o zincirler kırılır. Yoksa mümkün değil. Kim kıracak bu beynimizdeki zincirleri? Biz bu Kur'an'a tabi olmuyoruz ki, hocalar olarak olmuyoruz biz. Yani biz bu Kur'an'ın nurunu, ışığını takip etmiyoruz ki insanların beynindeki zincirleri kıralım. Veya kendi beynimizdeki zincirleri kıralım. Anlıyor musunuz şimdi? Bak şimdi daha bir ayeti bitiremedik. Geçen hafta başladık ona, bitiremedik onu. Ulaike humul muflihun. İşte bu adamlar kurtuluşa, felaha, mutluluğa, umduğuna nail olmuştur, ulaşmıştır diyor Allah. Felah budur. Felah nedir? Ha? Bu. Tabii felahı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bir tez olarak vereceğim inşallah. Bak şimdi geldi artırıma. Bir doktora tezi olarak verilebilir. Yani felah nedir? Kur'an-ı Kerim'e gireceksen ha bu ayet yeter. Ha bu ayet işte bir tez olur. Tek başına biter bu ayet. Şimdi ben bundan yani rahatlıkla 150-200 sayfalık kitap yazarım. Devam ediyor Allah-u Teala. Hazreti Peygamber'e şimdi ders veriyor tekrar. Döndü Hazreti Peygamber. Bize döndü dedi ki bu Peygamber'e inanıyor musunuz? İnanıyoruz ya Rabbi. O zaman şu görevleri yapın bakayım. Sonra yine Peygamberimize dönüyor. Kul de ya Muhammed bu. Ya eyyühen nasu. Ey insanlar. Sen bütün insanlara hitap et ya Muhammed. Seni bütün insanlara peygamber göndermişim. O zaman senin fikrin, senin düşüncen, senin getirdiğin bu din, bu iman, bu nur, bu ışık evrensel manada bütün insanlara hitap ediyor. Böyle seslen bakayım. Bütün insanlara. Biz kendi grubumuza sesleniyoruz. O birileri bir şey bırakmadı. İnni Resulullahi ileyküm cemi'a. De ki onlara, ben tümünüze Allah'ın gönderdiği bir elçi, Allah'ın gönderdiği bir peygamberim de onlara. Ellezî lehu mülkü's semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yönetimi, sahipliği kendisine ait Allah'ın olan Allah'ın peygamberiyim size. Gönderdiği peygamberim. Ve göreceğiz geriye konuşacağız. La ilahe illahu. O tek tanrıdır. O Allah tektir. Yuhyi ve yumiyt. Var eden de o, öldüren de o. Fe aminu billahi. Allah'a inanın ve Resulihi ve peygamberine inanın, en nebiyyi nebisine inanın, el ümmiyyi anasından doğduğu ahlaklı, doğduğu gibi ahlaklı olan o peygambere inanın. O peygamber ki ellezî yu'minu billahi ve kelimâtihi, o peygamber Allah'a ve onun kelimelerine, onun hükümlerine demektir. İnanır o peygamber. وَاتَّبِعُوهُ ona tabi olun لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ umulur ki doğru yola ulaşırsınız. İşte ayet biraz uzun farkındaysanız. Şöyle bir 4 satır bir ayet. Tabii bu ayet İslam'ın temel prensiplerini koyuyor. Vazgeçilmezlerini koyuyor. Olmazsa olmazlarını koyuyor ve bir numarasında anlayacağımız bir numaralı boyutu inni Resulullah ileyküm cemi'a, sizin tümünüze Allah'ın gönderdiği bir elçi. Şimdi bazı hocalara bakıyorsun, kitabında yazıyor Allah Hristiyanlara, Yahudilere Hazreti Muhammed'e inanın demez. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Bu cenazeyi kaldırın. Bu cenaze namazını kimse kılamaz. Bu cenaze namazını kimse kılamaz. Kimse kılamaz çünkü dinden çıkıyor adam. Söylediği laf, kurduğu cümle dinden çıkarıyor onu. Dinden çıkan bir adamın cenaze namazı kılınmaz ki. Şimdi Şu ayeti bilmiyor ki. Şimdi bu ayeti bilse bunu yazar mı? Yazar mı? Söyler mi? O zaman kasıtlı söylediyse bu bir ihanettir. Bu dine ihanettir. Ben cehaletimden söyledim. Bu ayetleri bilmiyor. Bak ne diyor? İyi dinleyin. İyi dinleyin. De ya Muhammed, ey insanlık. Ben hepinize Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. İşte İslam'ın temel ögelerinden, temel iman esaslarından biri budur. Peygamberimizin bütün insanlığa gelmiş bir peygamber olduğuna inanacaksın. Peygamberimiz mahalli peygamber değil ha, Araplara gelmiş peygamber değil ha. Elledi, öyle bir Allah'ın peygamberiyim ki lehu, ona aittir mülkü semavati vel ard, göklerin ve yerin hakimiyeti, iktidarı ve mülkiyeti ona aittir. Gökler ve yerin sahibidir ve idare edenidir. Öyle bir Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim ben. Devam. Bak şimdi. Böylece göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'a aittir. Yani bunu niye hatırlatıyor burada? Yani birisi gelip kalkıp da dünyanın hakimi benim, Firavun gibi demez. Buranın hakimi Allah'tır. Senin rızkını da veriyor. Mülkiyeti de, tapusu da ona aittir. Bu kainatın tapusu Allah'a aittir. İktidarı da ona aittir. Yönetimi de ona aittir. Anlıyor musun? Böyledir Allah'ın peygamberi olduğunu söyle. Desme. Ha. Bir de tevhidi de söyle. La ilahe illahu. Ondan başka Tanrı yoktur. Ondan başka, ilah kelimesi olduğu için Tanrı diyorum. Allah kelimesi geçmiyor burada. Ondan başka Allah yoktur yani. Manasına ben tekim. Şimdi bakın. Kitaplar yazılmış, memleler yapılmış, ne denmiş? Bakın iyi anlayın. Şimdi birileri çıkıp diyor ki la ilahe illallah dedi mi yeterli, Muhammedur Resulullah lüzum yok. Abla yazılıyor bunlar ha. Kimler yazıyor bunu? Kafirler değil ha. Kendini Müslüman kabul edenler yazıyor. Halbuki bak. Fe aminu bihi. Ona inanın diyor. Ayet. Yani dedim ki bunları tartışırken birisi geldi bana dedi ki hocam ya böyle bir şey, bir akım çıktı Türkiye'de. Ne diyor dedim. Diyor ki la ilahe illallah yeter. Muhammedur Resulullah lüzum yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah niye? Ne lüzum var demeye diyor. La ilahe illallah dedi mi tamamdır. Muhammedur Resulullah bırak. Muhammedur Resulullah imanın şartına değil. Evet. İşte burada ayetler var. Bizatihi de Muhammedur Resulullah da Fetih suresinin son ayetinde var. Gösterdim çocuğa. Çocuk dedin ya 20 küsur yaşında adam. Gösterdim bak. Ya hocam dedi bu ne hal dedi ya. Çünkü Vatikan'daki adam demiş ki bizim işimiz, bizim derdimiz Hazreti Muhammed demiş. Onu devreden çıkarırsak işi bitiririz. Yani Müslümanları Hristiyan yaparız. Muhammedur Resulullah diye inanmaları bize engeldir diyor. Şimdi bu Müslümanların içerisinde bu laflar söyleniyor, kitapları yazılıyor, makaleleri yazılıyor. Anlıyor musunuz? Neler oluyor? Bak Allah da burada diyor ki ben haykır insanlara de ki ben Allah'ın elçisiyim. Ayet söylüyor. Peki bu tek Allah, la ilahe illallah olan nedir? Yuhyi ve yumit. O hem yaratır, var eder, hayat verir ve hem de öldürür. Hazreti İbrahim de bunu muhteşem, benim hocam okurdu bunu rahmetli, bunu söylemiştim ona. O da onu ezberledi. Ha burada Necm suresinde Hazreti İbrahim Allah'ı anlatırken insanlara muhteşem. Bunu hocama ezberletmiştim Ömer Çam'a. O da söylerdi onu. Ve enne ina rabbikel munteha. İşte ne son senin Rabbine aittir. Varacağın nihayet yer orasıdır. Odur. Ve ennehu huve elhake ve ebke. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Ve ennehu huve emate ve ehya. Dirilten de odur, öldüren de odur. Vay vay vay. Hazreti İbrahim bunları söylemiş. Bak. Böyle ders vermiş. Onun da tabi vahyinde var bu. Yani bu burası çok önemli. Hocama gittiğim zaman bunu okudu bana. Ve enne ina rabbikel muntaha. Böyle okurdu. Ve ennehu huve emhake ve emke. Ve ennehu huve emate ve ahya. Aman Allah. Şimdi Allah kendisini ders verirken bir defa göklerin ve yerin, kainatın hakimi ve sahibi olduğunu söylüyor. Bir, iki, tektir o. Üç, dirilten de o, öldüren de o. Yine ayetin yarısında kaldık. Yani, bir ayet bitiremedik ha. Tabii burada kalacağız çünkü bunun ilerisi biraz açıklayacağız onu inşallah. Ama gelecek hafta biraz erken gelin ki bu ayetin açıklamasına yetişin. Şimdi bugün ne anlattık? Bugün Hazreti Peygamber'in üç görevini anlattık. Birisi emri bir mağruf benne yani münker, iyi emretme kötüden sakınmak. Üçüncüsü temiz olan rızıkları efendim helal kılmak, pis olan rızıkları, helal olmayan rızıkları da yasaklamak, haram kılmak. Üçüncüsü insanların sırtındaki şirk yükünü indirmek, beyinlerine ve gönüllerine vuran zinciri kırmak. Bu Hazreti Peygamber'in üç görevine karşılık bizden de üç görev istedi Allah. Ne dedi? Dedi ki Peygamber'e destek çıkacaksınız. İki, ona yardım edeceksiniz. Üç, ona indirilen bu nur denen Kur'an'a tabi. Peki ya Rabbi bunları yaptığımız zaman ne olacak? Ulaike humul muflihun. İşte felaha kavuşacaksın. Mutluluğa ereceksin. Mutluluğu kendi davranışlarınızda arayacaksınız. Olay bu. Allahu Teala bunları yapan, yerine getiren ve mutluluğu elde eden kullarından eylesin. Tabii ki Türkiye'de bu Kur'an-ı Kerim'in anlatılması insanlarımıza, çünkü bizim insanlarımız çok sağlam imanlı, çok. Ama biz onları bu sağlam bilgiyle donatırsak çok daha farklı bir Müslüman meydana gelir. Anlıyor musun? İman var. Altyapı var, elektrik var, su var, yol var ama bu hocalar bina yapamıyorlar. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu felâ mudillelâ ve men yudil felâ hâdiyelâ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. Muhterem cemaati Müslümin, bugünkü hutbemizin müftülük tarafından namaz hakkında verilmesini istemiş. Biz de kendi üslubumuzla namazı anlatalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz farz kılınmadan evvel gelen salat kelimeleri vardır Kur'an'da. Ama namaz farz kılındıktan sonraki bu ayet müminlere namaz farz kılındı diyen ayettir. O okuduğum ayetin meali budur. Bir de namazın farz kılındığı dönemden sonraki namaz kelimesinin anlayışı vardır. Şimdi namaz kılın bu ayet gelmeden evvel, ki bu ayet hicretten bir yıl evvel geldi, bu ayet İsra olayında gelmiştir. Ondan evvelki 9 yılda Kur'an-ı Kerim'de mesela Müddessir suresinde geçer. Yani salat kelimesi geçer. Başka ayetlerde de geçer. Oralarda bu kelime Allah'a yönelmek, Allah'a kulluk etmek anlamına gelir. Ama ne zaman ki bu ayet geldi, okuduğum ayet, ondan sonra namazın aynı ayetin bir üst kısmı vardır. فَإِذَا قَلَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذِكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا diye geçen ayet vardır. Yani ayakta durarak, kıyamda oturarak, tahiyye yaparak okunması, kılınması, rüküyle, secdeyle kılınması, o hicretten bir yıl evvelki bu ayetin gelişiyle namazın bizim kıldığımız tarzda kılınmasını emrediyor. Tabii ki peygamberimizden evvelki peygamberlerde de namaz var. Tabii. Mesela وَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Zekeriya peygamber, Allah-u Teala buyuruyor, melekler ona seslendi. Ne zaman ki namazda dururken, kıyamdayken mescitte, mihrapta, melekler ona seslendi. Ona Yahya peygamberi müjde etti. Namaz kılıyordu yani Zekeriya peygamber. Bizim gibi namaz. Böyle namaz kılmak eski peygamberlerde de vardı. Şimdi bir soru sorsanız bana, benim esas konum bu, namaz niye farz kılındı diye bir soru sorarsanız bir cevap vereceğim. Bu da Meryem suresindeki ayetin kelimeye göre فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَوَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Bu ayet-i kerimeye bakarsak Allah-u Teala namazı ahlakın temeli olarak koymuş. Aynı ayetin başka bir boyutu, biraz daha açıklamalısı Ankebut suresindedir. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Namaz ibadeti insanı fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyan bir ibadettir. Böylece namazın hem cinsel ahlakın hem sosyal ahlakın temeli olduğunu Yüce Allah bu ayetleri söylüyor. Net. Demek ki İslam ahlakını, Kur'an ahlakını, ki yoksa başladım şimdi yazacağım, yazıyorum, araştırmasını yapıyorum. Kur'an ahlakının temelinden bir tanesi akıldır, bir tanesi imandır, bir tanesi bilgidir, bir tanesi ahirete imandır, bir tanesi ibadetlerdir. Dolayısıyla demek ki namaz böyle bizim kıldığımız burada efendim, tamam secde, rükû yaptık, tamam bitti iş değil. Sosyal hayata yansıması lazım. Namazını kılan adamda kötülük olmaması lazım. Ahlaksızlık olmaması lazım. O zaman anlarız ki Allah-u Teala'nın ahlaksızlığa yazdığı bir reçete var. Ahlaksızlık hastalığına yazdığı reçeteden bir numaralı ilaç namaz, ibadetlerine. Ha bu hapı verdi sana Allah. Diyor ki bu hapı günde beş defa alacaksın. Alıyorum. Yine alasını hırsızlık yapıyor adam. Demek ki ilaç fayda vermiyor. O sahte bir ilaç. O gerçek namaz değil mi? Anladın mı şimdi? Dolayısıyla şunu bileceksin delikanlılar gençler. Namaz ahlakın temel. Allah-u Teala doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarına verirse ve selam ala menit tevabını. Elhamdülillah, elhamdülkâbelin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in tâdikan li nebihi ve tekrime li fahame fi şahri şerafı safihi tabayla Allah'a emanet olun. Ve bana cenab-ı Hak dünyaya hasenat